So we the town to tell the people that this is not you who I say. So when I'm in town, I strictly listen to Babylon Sudan. Respect. Shalom. Greetings and love from above, I mean the name Benjamin. Bigging up the Babylon Sultan, Shanshakun, Iratia. Dabby, how you been? Never have no fear. See you. From Kingston, Jamaica, so big up Chanchakum Radio Station, and bless up the champion station, Chanchakum. Arratsaldeon, hause da Babylon Sutan. Pablo Mosesen One People astearekin hasi dugu gaurko Babylon Sutan. Right. One people. Pablo Mosesen One People abestiarekin hasi dugu gaurkoa eta Dub in Unity bertsioa entzun dugu. Arratsaldeon, bai, hause da Babylon Zutan irratsaioa. Beno, denboraldi berri honetako ba laugarren irratsaioa. Beti bezala, ostegunero 8tik 9 erditara hemen gaude Txantxakun irratian 107.2an. Ta beno, Dudley Mansi Suabi produktorearen Jaman sigiluko ba single honekin hasi dugu gaurkoa. Pablo Mosesen One People eta Dub in Unity bertsioa. Beno, beti bezala oso oso pozik eta oso oso goxo gaude hemen Txantxakun irratian zurekin egoteagatik eta beno, mila esker hor egoteagatik eta beno, gure irratsaioa bultzatzeagatik. Hauxe da Babylon Zutan irratsaioa bakizue ostegunero 8tik 9 erditara Roots Reggae eta Jamaikako kultura hemen Txantxakun irratian 107.2. Eta gure web horrian ere irratsaioak ba zuzenean ba entzungo dituzue eta apuntatu gure web horriaren ba direkzioa 3vbikoitza.txantxakun.com. Hori da 3vbikoitza.txantxakun.com. Erreza sartu eta gozatu gurekin Txantxakun irratian. Urrengo abestia hemen daukagu ba talde favorito bat. Hauxe da Gladiators taldea eta abestia deitzen da Can't Stop Righteousness. Beno, Don Carlos eta Gold eta Gladiators, ba, Showdown volumen, irugarren volumena, LP-aren, ba, abesti hau, hortik hartuta dago, baina, beno, ere, amar azbeteko diska batean kaleratua izan zen, baina orain entzungo dugu LP-ko bertsioa. Gladiators taldearen Can't Stop Righteousness. It will grow, can't stop righteousness. Yeah. Roots reggae music. Channel One CU-ko Showdown irugarren volumena LP-tik hartuta Gladiators taldearen Can't Stop Righteousness. Right. Yeah. Sweet reggae music. Sweet reggae music. Kristona temazoa, ez? Gladiators taldearen Can't Stop Righteousness oso ederra goxoa. Roots reggae music, hause da sweet reggae music hemen txantxakun irratian 107.2an ez aztu. Donostiako Euskaldun Radio Irrati Librea, barkatu, Radio Irrati, beno, hause da, txantxakun. Jarraituko dugu gure irratsaioarekin. Urrengo bestia da Message from the King. Entzungo dugu abesti hontan Prince Farai toaste rafamatua, bakizue, eta Kultur taldeko Joseph Hill. Cry Tough, Prince Farairen zigiuko single hontan, esan bezala, Message from the King abestia dugu. Ea gustatzen zaizuen original roots reggae music, Message from the King. Yeah. Jagai die going out and protect thy coming in. Hear what my good brother culture got to say. Black, black reggae, you know. Black reggae music is a message from the King. Black reggae music is a message from the King. Comes Prince Farai to deliver. His foundation is in the holy mountain. The Lord loveth the gate of Zion more than the dwelling place of Jacob. Black, black reggae music, you know. The heaven declare the glory of God and the firm untruth is on the work. Night and the night after the speech, we don't speak the language, we don't fight. Lord! Black, black reggae, reggae music, you know. Black reggae music. Yeah. Is a message from the King. You better sing. The black reggae music is a message from the King. Rasta man, I chant it up. Cause his foundation is in the holy mountain. The Lord loveth the gate of Zion for the dwelling place of Jacob. Say so, Rasta. The old, you know. Reggae, reggae music, you know. Black reggae music is a message from the King. Black reggae music is a message from the King. Somebody wrong, but not your Bible, I believe. Say that somebody wrong, but not your Bible, I believe. Tell you say that black reggae music. Tell you say that black reggae music. Black is say that black a black. Black is beauty, you know. Tell you that black reggae music is a message from the King. Yeah. The black reggae music is a message from the King. You hear it day to day. I not tell you, so the black star line of must come, I went to my fight, then that must come, you know. Black reggae music, you know. Let God rise and let his enemy be scattered. No, I'm not tomorrow. I flee twice, walk still for the purge of fire. Life and that's I desire. I am. Black reggae music is a message. Black reggae music is a message. All right. Babylon, Babylon, Sultan, Chang Chakoniratia, you ride it along, Babylon, Babylon, Sultan. Black reggae music is a message from the King. Black reggae music is a message from the King. Comes, comes, comes, comes, comes, comes. Estepa Style, Message from the King, Prince Farai eta Joseph Hill. Sweet Reggae Music. Message from the King abestia ere, ba, bueno, Prince Farai-ren Message from the King LP-an aurkituko dezue, baina, bueno, kasu honetan, Cry Tough singlea hemen daukagu eta, bueno, single honetan entzun dugu A aldean Message from the King eta bertsioa bestaldean dub version. Ey. Is a message from the King. Yeah. Bai, urrengo abestia ere, bueno, asko gustatzen zaigu Babilon zuten irratsaioan. Abeslaria da Leroy Smart, Leroy Elegantie, eta, bueno, kasu honetan daukagu Mother Liza abestia. Jimmy Radway egon zen produkzioan diska hontan, eta beno, singlearen zilua da Fimi Time, hori da Jimmy Radwayen zilua. Besterik gabe hemen daukazue Leroy Smartem edo Leroy Elegantiaren Mother Liza besti mitikoa. Yaman! Trouble free. Leroy Smarten Mother Liza. I love your dog. 1965 grabatua, Kriston abesti eder. Yeah. Trying to find the love of my own, but someone deep inside of me makes me feel it's got to be she. Mother Liza, I love you. Yeah, Mother Liza. Mother Liza, I love your dog. Version. Yeah. Bai, bertsio honetan Bobby Ellis trompetalaria entzuten dezue. Kriston bertsioa eta Kriston aizen ba lan eder bat. Kriston abestia Leroy Smarten Mother Liza, Fimi Times Iguan eta Kriston instrumentala Bobby Ellisen trompetaren bertsioa ederra. Beno ba, bagoxo goxo gaude hemen txantxakun irratian 107.2an zaude. Bai, ez ahaztu gure diala 107.2 FM-an noski. Ta gogoratu gure web horrian, ba, beno, irratsaioak aurkituko dituzue, irratsaio guztiak. Eta, beno, ere zuzenean entzun dezakezue irratsaioa eta bestiak ere. Apuntatu 3ubbikoitza.txantxakun.com. Donostiako Euskaldun Irrati Librea txantxakun 107.2 ez galdu eta aprobetxatu iaman! Sweet Reggae Music gure irratsaioan, Babylon Zutan irratsaioan, goxo, goxo, goxo gaude! Hau bai! Ta zergatik ez, abeslari berarekin jarraituko dugu gaurko Babylon Zutan irratsaioa. Mr. Smart, Leroy Smart edo Leroy Elegantie, hemen. Beno, hause da Happiness is my desire eta besti hau ere Fimi Timesi joan kaleratua izan zen. Yeah. Some of the girls all say you, I am a man with the great heart. Mr. Smart. Yeah, happiness is my desire. Roll on! Hey, hey, you people, my name is Mr. Smart. Some of the girls all say ye, I am a man with a great heart. For everywhere I go, I gotta put on my show to let you all know. I am Mr. Smart. I am Roy Smarten, happiness is my desire. Jimmy Radway produkzioan Leroy Smarten Happiness is my desire bestiaren dub version. Hey, hey, hey, hey, people. My name is Mr. Smart. Yeah. Some of the girls all say I am a man with the great heart. Happiness is my desire abestiak Capricorn Rising zioan kaleratua izan zen 60 hamarkadan. kasu honetan Fimi Time zigiluaren errepresioa entzun dugu. Edo entzuten ari gea hobeto. Ederra, ederra, ederra abesti hauek. Bai, bueno, Jimmy Radway produktoraren, ba, bi abesti entzun ditugu. Leroy Smarten Mother Liza eta abeslari beraren, ba, Happiness is my desire. Ba, Jimmy Radway produktoreak, ba, jende paregabeekin, ba, lan zuen, adibidez hori, Leroy Smartekin, Bobby Ellisekin, edo, bueno, ere produzitu zuen Desmond Jogen Warning abesti klasikoa, Errol Dunkleyren Keep the Pressure Down, eta, bueno, beste Errol Dunkleyren ere Black Cinderella abesti afamatua, bueno, abesti asko ekoiztu zuen Jimmy Radway produktoreak. Gaur entzun dugu, ba, bi abesti ederrak, Leroy Smarten Mother Liza eta Happiness is my desire. Beno, Jimmy Radway ere, ba, bi LP, bi dub LP kaleratu zituen, hauek dira Dub I eta Hugh This Dub, uste dut. Oso onak, ba, bueno, erritmu ederrak, oso landuak, eta nere ustez produktore oso errekomendagarria, Jimmy Radway, eta noski baietz ere, gure Leroy Smart elegantie. Kristona gaurko selekzioa ere. Goxo hemen txantxakun irratian, 107.2an, ez galdu hause da Babylon Zutan. Sistem. Beste egunean, ba, pixka bat itzen genuen, ba, bueno, zigilu honi buruz. Hauxe da KA Records, edo KA Records nahi dezuen bezala, Frantziarko, ba, bueno, zigilu berri bat, edo ez berri, baina, bueno, más o menos. Ta, bueno, zigilu honek, ba, kriston produkzio eder batzuk kaleratu ditu, beti roots estiloan, eta beno, beste unean, esan bezala, bi azken produkzioak entzun genituen. Oso ondo hitz egin genuen de ziuni buruz, eta horregatik beste single bat ekarri dugu zuekin konpartitzeko. Taldea edo bikote bokala deitzen da The Mad Disciples, eta bestia deitzen da Don't Scheme Against People. Nire ustez, ba, Israel Vibration irukotearen basapore handia dauka talde hau edo bikote hau. Hauxe da, besterik gabe, The Mad Disciplesen Don't Scheme Against the People. Right! Thank you. wish I lived that way. He was awkward in his mom. Yeah, he was awkward in his mom. If a man says, yes, I shall be rich. Don't Scheme Against People, the Mad Disciples, right? Toaster version, Woody Allen, Nothing Don't Want, No Digital, right? Yeah, song's called Nothing Don't Want, No Digital, cause the digital music are the criminal, we want the art and roots original, yeah. Natty don't want a digital. Yeah, Natty don't want a digital. Me want the ita, me want the ita roads. Me want a physical roads. Me want the ita, me want the ita, me want the ita roads. Me want to re-recorder with the analog mixer. Me want a reel to reel recorder with the analog mixer. Give me the musician, give me the player. Me want the sensation, me want the roots, yeah. Yeah! Natty don't want a digital. Don't want a digital. Man, Natty don't want a digital. Natty don't want a digital. Me want the ita, me want the ita road. Me want the physical road. Yeah, cause not the mashup, the computer music, as I would say. Cause the original roots and culture we wanna play. Cause the digital are the king's music with no soul. that Natty don't want no digital. Yeah. I tell. Yeah. Me want a physical rose. Yeah, cause the digital da killing the roots. The digital are killing the youth. The digital are killing the roots. The killing the roots, man. It's a go mash up the musician. It's a go mash up the sensation. Me want the high school roots, man. Me want the high school. Me want the high tar. Me want the high tar roots. She don't want no digital. Yeah, not she don't want no digital. Me want the high tar. Me want the high tar roots, man. Yeah, we gonna stepping on and moving on the digital. Step on the digital. Begin the stepping and I'm moving at the digital. Step on the digital. Step on the digital. Begin a grooving and a dancing and a rocking, alright. Looking the digital. Begin a rocking and a dancing and a peeing, alright. With the ITAR roots. Don't Scheme Against the People, The Mad Disciples, eta bestaldean, singlaren bestaldean entzun dugu, Buddy Ala, Toasterren, Natty Don't Want No Digital, right? Yeah, Natty no want no digital. Natty no want no digital. Me want it, I chat. Me want it, I chat. Yeah. Me want it. Me want it, me want it, me want it, me want it, I tell to, yeah, I tell rules. Bye. KA Recordsen, ba, lehenengo singela uste dut, zela, eta beno, A aldean izan dugu Mad Disciples bikotearen Don't Scheme Against the People. B aldean, Buddy Allen, toasterren Natty Don't Want No Digital. Bai, 2011an kaleratua izan zela ustedet, singela, lehenengo singela, ez? Lehenengo produkzioa, ba, bueno, beste hiru amar azbeteko diska ditu, sigiluak, KA Records sigiluak, eta ere CD bat edo hortikan, eta lau single kaleratu ditu KA Records sigiluak. A tener en cuenta, hauxe da, Original Roots Reggae Music, oraintxe bertan egina. Original Roots Reggae Music, KA Records. Bengo, urrengo abestia, ba, bueno, klasiko bat da. Ziur ezagutzen dezue, Kriston bikotea, Sly and Robbie, ziur baietz. Ba, bueno, Black Uhuru taldeak, ba, ero, irukoteak, ba, bueno, Sly and Robbiekin lan ederrederrak kaleratu zitun taldeak. Eta, adibidez, hemen daukagu Kriston abesti bat ere, bueno, produksi horren artean hemen daukagu Black Uhururen General Penitentiary. Ba, beno, esatea beti basu bat hartzen dudanean, ba, beno, beti linea de bajo hau jotzen dut asko gustatzen zait, eta beti buruan sartuta daukat, ba, basu linea hau. Ze historiak. Besterik gabe, no voy a aburriros más. Hauxe da Black Uhururen General Penitentiary. Yeah. Yeah, movies. General, General Penitentiary. General Penitentiary, Black Uhuru. Stepper Style. General Penitentiary. Kriston basua, basuko linea hau, baina asko gustatzen zait, beti jotzen linea hau, ederra Sly and Robbie. General Penitentiary. Babylon Sultan. David, me love all your band. Babylon Sultan, yes, you are the Dan. The one like David from Babylon Sultan. Love how you fly every time you are gone. Yay, Benjamin Rensing Jingla. General Penitentiary dub version. Lion Robbie bikotea ba produkzioan eta ere basuan eta baterian Lion Robbie bikote afamatua. Ba, Steppers estilo klasiko honekin jarraitzen dugu irratzaioa. Babylon Sutan Yaman. Single hau, irurogeita emeretzian kaleratua Jamaikan bai taxi zigiluan, taxi ba Sly and Robbie-ren zigilua. Yehehehe. Hau bai bertsio luze bat. Ta kristona basua. Yei. Benetan, benetan, miragarria bertsio hau eta abestia Black Uhururen General Penitentiary Michael Rose-ekin, Pumarekin, eta, bueno, hauxe da. Original Stepper Style Sly and Robbie bikotearekin produkzioan ere, eta, bueno, noski baietz, Channel One studioan grabatua. Roots Reggae hauxe da, Sweet Reggae, Reggae, Reggae Music. Gozatzen hemen goxo-goxo, beste ostegun batean hemen txantxakun irratian beti bezala, zortzitatik bederatzi terditara. Tough with tough. Beti bezala hemen txantxakun irratian apuntatu gure web horria eta bizitatu www.txantxakun.com. Sartu esan bezala, ba beno, hortxe bertan web horrian, ba irratzaio guztiak aurkituko dituzue. deskargatzeko, zuzenean entzuteko ere, beno, besterik gabe, klikatu eta sartu gure web horrian, txantxakun irratiko web horrian. Eta noski baietz, jarraitu irratsaioak mesez, irrati honek, ba, beno, bihotz bihotzez egiten du emisioa, eta, beno, zuekin konpartitzeko, asmos eta, beno, asako. Urrengo diska, ba, beno, amabi azbeteko diska bat daukagu, beno, beste egunean, beste egunetan, eta, beno, une askotan, ba, itzen dugu, ba, zigio niburiz, buruz barkatu. Hauze zigio hau da, Iroko Records, eta, beno, frantziatik dator. Lan ederra, egiten ari da zigio hau. Bueno, ba, adibidez, erredizio ba, dotore batzuk kaleratu ditu, eta, bueno, adibidez, ba, ez dakit, Silvertones abestiak edo Scientist, bueno, jende asko erreditatu ditu ba, Iroko rekordzioak. Baina kasu honetan, bueno, vecino bat daukagu, bere izena da Roberto Sánchez, eta, bueno, produktore bezala, abesti hauek, grabatu zituen El Ciro abeslari mitikoarekin, bere estudioan, noski. Azteko hemen daukagu Earl Ciroren Known Shall Escape the Judgment, baina, beno, bakizue, orain dela, ba, urte batzuk, Roberto Sánchezek kaleratu zuen diska bat Earl Ciro abeslariarekin, eta abesti hau ere hor inkludita zegoen diska horretan, bai, Earl Ciro, and God Said to Man LP-an. Ba, beno, orain dela bi hilabete, Iroko rekordzioak hartu zitun bi abestiak, eta, bueno, amabi azbeteko diska hau kaleratu zuen. Alde honetan dago Non Sail Escape the Judgment eta Judgment Dab. Eta esatea ez dira LP-ko bertsioak, ere dira bertsio ezberdinak eta mix berri batzuekin. Besterik gabe, hemen daukazue Earl Cironen Non Shall Escape the Judgment. Thank you. just say, I and I will always do. Anything just say, I and I will always obey. Because I love Ziroren Known Shall Escape the Judgment Roberto Sánchez produkzioan nasketan ere In this time. Bimilatamabian kaleratua Iroko rekordzioaren eskutik Kriston amabi azbeteko diskau. Original Roots Reggae Music Santanderretik bai. Yay! Dub version! Santanderretik Jamaikara berriz. Hauxe da klasiko bat, Jacob Millerren False Rasta Augustus Pablosen produkzio der bat. Sweet Reggae Music. I dread. Don't judge the man by the way he looks. Yeah! The version! Cristona. Augustus Pablo eta Jacob Miller bikotea produzitu bazuten Cristona besti hau, False Rasta. Entzun dugu Rockers International zilloaren singela. kriston bertsioa Quinta Biren eskutik. Eder ederra sweet reggae music. Ea ba, ezagutzen ba dezuen urrengo abestia. Oso ezaguna da, eta kasu honetan, 12 azbeteko bertsioa entzungo dugu. Venga, ea ba asmatzen dezuen abestiaren izena. Yama. Hemen daukazue 12 azbetako diska eder bat. Bai, asmatu dezue, hauxe da Max Romeo abeslari mitikoaren Norman abestia. Bakizue Norman abestia ere, ba, bere album mitikoan aurkituko dezue. Eta beno, kasu honetan, baukagu hemen Upsetters zioaren amabi azbeteko diska eta hause da extended bertsioa, bestiaren extended bertsioa. Entzun ditugu ere Lee Perry eroaren hitzak eta orain dub extended mix. Ba, besterik gabe gauza bera esaten dizuet hemen txantxakun irratitik eta zehazki Babilon Zutan irratzaiotik. Mila esker hor egoteagatik, gurekin konpartitzeagatik denbora eta beno, irratzaioa entzuteagatik. Gu gutxienez hemen txantxakun irratian irratiaren kabinan, kabina txikia bat da, baina goxo egon geha. Eta beti bezala ere, beno, urrengo osteguna, momentu beran, 8:00-tik 9:30. Betiko ordutegiarekin jarraitzen dugu Babilon Zutan irratzaioa. Gogoratu ere gure web horrian irratzaioak aurkituko dituzue eta apuntatu web horriaren direkzioa. www.txantxakun.com nahi badezuen ez dakit, irratzaio bat egiteko edo konseilu bat emateko edo gauza bat nahi dezuen gauzarako. Hemen daukazue telefonozko zenbakia 9434322523 9434322523. Eta besterik gabe, hau izan da dena, Babilon Zutan irratzaioa. Goxo ongea zuekin eta espero dut urrengo ostegunan ere hortxe bertan egongo zaretela. Mila esker denagatik eta urrengo ostegun arte. Aste eder bat pasau eta regea dantzatu. Yamon!